Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, dersimize İbrahim suresinin birinci ayet-i kerimesiyle başlıyoruz. İbrahim aleyhissalatu vesselam'ı yeryüzünde tanımayan insan hemen hemen yok gibidir. Yahudiler tanırlar, Hristiyanlar tanırlar, Müslümanlar tanırlar. Diğer ülkelerde yaşayan diğer dinlerden olanlar da bir şekilde İbrahim Aleyhisselam'ı tanırlar. İki önemli özelliğiyle tanınır İbrahim Aleyhisselatü Vesselam. Ateşe atılma pahasına da olsa putlara tapınmamış, put insanlara boyun eğmemiş, Allah'a boyun eğmiş ve ikinci özelliği de kıyamete kadar gelecek insanlara cömertliğin sembol insanı olmuştur. Halil İbrahim sofrası diye bizim kültürümüzde büyük bir yer tutmuştur. Sofra dedin mi? Halil İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam. Halil kelimesi nereden gelir? Kur'an-ı Kerim'de وَاتَّقَدَ اللّٰهُ İbrahim'e خَل۪يلًا. Allah İbrahim'i kendisine dost kabul etti der Allah Celle Celaluhu. Dost edindi diyor. Halil kelimesi Kur'an'dan alınmış ve ikisini halkımız birleştirmiş. Halil İbrahim peygamber. Halil İbrahim, o dost peygamber. Dost İbrahim manasına gelir. İbrahim Aleyhisselam da bizim örneğimiz ve önderimiz insanlardandır. Onu seviyoruz. Çocuklarımıza onun adını koyuyoruz. Öyleyse biz de zorbalara, zalimlere boyun eğmeyenlerden olmamız gerekiyor. Bir. İki, kazancımızı halal yollardan kazanıp Müslüman kafir herkese soframızı açmamız gerekiyor. Burada sofra derken illa evde yemek yapıp da sofra açmak anlamına değil. O da var, o da var. Ama gelirinizi belirli bir oranını, bir kere en azından %2,5'unu zekat olarak, geri kalanından da sadaka olarak bol miktarda çevrenizdeki insanlara, ihtiyaç sahiplerine yardım elinizi uzatmanız, İbrahim Aleyhisselam'ın o Halil İbrahim sofrasını yaymasına benzer. Ama sofrada kurulsun yani. Bir lokantaya gittiniz. Hemen, tabii burada hemen derken sizin de gücünüzü aşmamak kaydıyla elinizi cebinize uzatınız. Onu ben yedireyim hevesinde olunuz ve yediriniz. Yani cömertlikten zarar gelmez, fayda gelir. Kendi ruhi tedavinizi yapmış olursunuz. Stresten, gamdan, kederden kurtulursunuz. Dikkat edin, fazla stresli olan insanlara bir dikkat edin. Fazla cömertliği de yoktur. Genelde köyünüzde, kasabanızda, mahallenizde cömert olarak tanıdığınız insanların hayatı da rahattır. Zengindir demiyorum, hayatı rahat. O insanların. Bu sureye de yine harfle başlıyoruz. Elif, lam, ra. Kur'an-ı Kerim'de birkaç sureye harfle başlıyor. Bu harflerin sayısı da 14 tanedir. Kur'an'da sure başında gelen harflerin sayısı 14 tanedir. Galiba 29 surenin başında harf vardır ve o harflerin de sayımı 14 ediyor. bir harfle başlayan sureler, iki harfle başlayan sureler, üç harfle başlayan sureler, dört harfle başlayan sureler, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad diye beş harfle başlayan sure vardır. Bunun anlamı şudur denilmiş. Bu sureler Allah kelamıdır. Bu ayet Allah kelamıdır. Bu Kur'an Allah kelamıdır. Arapça indirilmiştir. Arapça da bu harflerden meydana gelmektedir. Eğer bu Kur'an'ı Muhammed uydurdu diyorsanız, buyurun, Muhammed'in bildiği Arapçayı siz de biliyorsunuz. Onun kurduğu cümleleri meydana getiren harfleri de siz de biliyorsunuz. Bu eliftir, lamdır, ra'dır, kaftır, ha'dır, ya'dır, sa'dır. Buyurun siz de aynısını yapın. Bu yalnız Kur'an için değil, tabiatta da aynısı. Tabiatta da Rabbim şu kadar elementi yaratıvermiş. O elementlerden sayısını bilemediğimiz derecede çok olan nimetler yaratmış. Evet, bu nimetleri ben bunlardan yarattım. Yani topraktan, aynı topraktan limon ekşisi, aynı topraktan elmanın tatlısı, aynı topraktan domatesin kırmızısı, aynı topraktan biberin acısı çıkıyor. Bu topraktan oluyor. Buyurun, toprak önümüzde. Alın toprağı ve o topraktan siz de biber yapın bakalımdır. Acı çıkarın. Acıyı çıkarın oradan. Oradan limonun ekşisini çıkarın, o toprağı fabrikaya dökün, öbür taraftan ekşi limon suyu aksın. Malzeme var elde, yapın, yapamazsınız. Tabiatta yapamadığınız gibi şeriatta da yapamazsınız. Diyor ve şöyle başlıyor. Kitabun enzelnahu ileyke. Bu kitap ki sana indirdik diyor Rabbim. Sevgili peygamberimize diyor şimdi. Bu kitabı sana biz indirdik. Niçin? لِتُخْرِجَنْ نَاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ İnsanları karanlıkların her çeşidinden aydınlığa çıkarmak için. Zulümattan nura çıkarmak için. Küfrün çeşitleri olduğuna işaret ediyor Rabbim. Gavurluğun çeşitleri vardır. Hristiyanlık bir çeşididir. Yahudilik bir çeşididir, Budistlik bir başka çeşididir, Komünistlik bir başka çeşididir, Konfüçyüslük bir başka çeşididir. Taşa tapmak, kuşa tapmak, ineğe tapmak, fareye tapmak, kartala tapmak, ateşe tapmak bunlar da bir başka çeşitleridir. Onun için karanlığı çoğul olarak getirmiş, zulümat kelimesiyle, aydınlığı ise tekil olarak getirmiştir. Nur kelimesiyle. Yani aydınlık tektir. İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği, Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği, İsa Aleyhisselam'ın getirdiği, Musa Aleyhisselam'ın getirdiği, Adem Aleyhisselam'ın getirdiği, bütün peygamberlerin getirdiği tek hakikattir, tek nurdur. İşte insanları çeşitli karanlıklardan Rabbin izniyle nura çıkarman ve aziz ve hamid olan Allah'ın yoluna götürmen için bu Kur'an'ı sana indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. O Allah Celle Celaluhu ki, o aziz ve hamid olan Allah ki, Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil arz. Göklerde ve yerde her ne var ise o Allah Celle Celaluhu'ya aittir diyor Rabbimiz. Ve veylün lil kafirine min azabi yevmin şedid. Yazıklar olsun o kafirlere. Veya veil o kafirlere olsun. O şiddetli azaptan kafirlere yazıklar olsun manasına, şiddetli azaptan olan veil kafirler içindir diyor Allah Celle Celaluhu. Tabii bunu uyarmak için söylüyor Rabbim. Yani bakınız, bu karanlıklar içerisinde yürürseniz, sapıklık içerisinde yürürseniz o şiddetli azaba gireceksiniz. Onun veil deresine düşeceksiniz. Yapmayın, etmeyin. Gelin bu karanlık vadilerden, bu çıkmaz sokaklardan, bu cehenneme götüren yoldan aziz ve hamid olan Allah Celle Celaluhu'nun yoluna gidin diye Allah Celle Celaluhu bu Kur'an-ı Kerim'i indiriverdiğini ifade etmiştir. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. O kafirleri tarif ediyor şimdi Rabbimiz. O kafirler ki dünya hayatını ahiret hayatına tercih ederler. Dünya hayatını daha çok severler. Muhabbet kelimesi aynı kökten. Yestehibbune. Muhabbet kelimesi var ya. Dünyaya muhabbet beslerler. Dünyayı ahirete tercih ederler. Diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki kafirliğin, suçun, suç işlemenin en etkin sebeplerinden bir tanesi dünya sevgisiymiş. Dünya sevgisi derken bunun içinde mal, bir villa, araba, ondan sonra şehevi arzular, makam, mevki, rütbe, bazı insanlar var ki makamı isterim ben diyor. Makamı isterim. Adamın dünyalık meyli yok. Yani şöyle bir evim olsun, şöyle bir arabam olsun, şöyle bir vadide bağım, bahçem olsun. Adamın böyle bir hevesi yok. Birisi böyle. İnsanlar çeşit çeşit, ayrı ayrı zevkleri var. Beni o makama getirin, size o imkanları ben vereyim diyor. Hani parlamentoda bir tartışma esnasında milletvekilleri birbirlerine karşı laf yetiştirirken bir siyasi lideri savunuyor. Bugüne kadar çok yüksek makamlara geldi ama zimmetine para geçirmedi. Malı mülkü olmadı. Şu şu şu şu evi ve arabasından başka bir şeyi yok diyor. Çalmadı diyor. Yani en üst makama geldi ama çalmadı diyor. Öbürüsü laf yetiştiriyor, diyor ki evet çalmadı. O orkestra şefi gibiydi. Çalmazdı, çaldırırdı diyor. Gerçekten birçok çalan insan onun himayesi altında hep ömür boyu yaşadılar, gittiler. Yani burada isim vermiyorum. Şunun için isimler önemli değil. Yapılan yanlışlar önemlidir. Bir adam var ki bağ, bahçe, arabaya meyli yok. Kadına meyli yoktur, erkeğe meyli yoktur. Bir kadın da burada ben konuşurken hep bir insan diyorum. Kadın kelimesini ve erkek kelimesini kullanmıyorum. Bir insan diyerek konuşuyorum. Çünkü Kur'an hem erkeğe hem kadına hitap ettiğinden dolayı. Mesela eş kelimesini kullanıyorum veya eşler kelimesini kullanırım. Erkeği kastederek veya kadını kastederek değil. Dinleyen herkes kendisini muhatap kabul etsin. Makam ve mevkiye hedeflemiş, kilitlemiş kendisini. Beni oraya getirin, her şeyi size dağıtayım diyor. Veya birisi de